Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımıza selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Yüce Allah daha önceki peygamberlerin öğretilerinde olmasına rağmen tevhid inancında sonradan meydana gelen sapmaları düzeltmek, bu inanca karışan asılsız eklentileri çıkarmak, sapmaların en ileri boyutu olan mitolojik safsataları temizlemek üzere insanda son uyarıcı olarak Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ı göndermiş. Ona indirdiği Kur'an'ı da tevhid inancının berrak ve açık seçik kılavuzu kılmıştır. Bu önemli görev çağımızda sona ermemiştir. Kur'an'ı kılavuz olarak kabullenen her fert tevhid inancını savunmak ve diğer insanların reşitleştirilmesine katkıda bulunmak durumundadır. Değerli izleyenlerimiz, konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, Kur'an sözcüklerinin Peygamberimiz zamanındaki anlamlarını, ilmi çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok sağ olun, var olun kardeşim. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda Sad suresinin 18. ayetine kadar gelmiştik. Orada Davut peygamber ile açılımlar yapılacaktı. Oradan başlayalım isterseniz. Buyurun efendim. Evet. Bundan evvelki ayetlerde Davut peygamberin iki özelliğine dikkat çekilmişti. Birincisi güçlerinin sahibi olması, güçler sahibi olması. İkincisi de evvab oluşuydu. Onları açıklamıştık. Evet. Şimdi yine Davut peygamberle ilgili nitelikleri devam ediyor. 18. ayette gerçekten biz dağlara boyun eğdirdik. Her zaman kendisiyle birlikte Allah'ı noksan sıfatlardan arındırırlardı. Kuşları da. Evet. Şimdi burada iki nokta var. Birincisi dağların boyun eğdirilişi. Bunu hani mitolojide devamlı şey anlatılır. İşte Davut peygamberin dağlara hükmettiği şuyu buyu falan filan. Bu o demek değil. Evet. Burada Cenab-ı Hakk'ın kullandığı sözcük tesirdir. Tesir. Kontrol altında duracak bir yapıda özellikle yaratılmadır. Yani Cenab-ı Hak evreni, başka ayetlerde de şöyle var bunlar, her şeyi, evrendeki her şeyi insanlar için tesir etmiştir. İnsanlara karşı koymaz bir özellik de yaratmıştır. İnsana dağlar, taşlar hiçbir zaman içi karşı koyamaz, karşı duramaz, insanla mücadele edemez. Bu özellikle yaratılmıştır. Bunu hayvanlarda da, bunu başka şeylerde de çok görürüz. Mesela hani kasaplık hayvanların da tesiri vardır. Onların isyan etmez, kesilmekten, yenilmekten kaçmaz, kurtulmaz vesaire özellikleri vardır. Bu müstahhar. Burada bu oradan geliyor. Şimdi ben burada bunları çok öz olarak vereceğim. Tabii, ayrıntılara girmeyeceğim. Çünkü bu ayrıntılar nakillerdeki falan canım. Davut peygamber daha devreye girmezden evvel ki bir hayatı var. Onu anlatayım. Peygamber olmadan önce. Peygamberlik vahiy ne zaman geldi yaşını taşını bilmiyoruz. Tabii. Şimdi işin aslında da. Fakat Davut peygamberin yaşantısında Kitab-ı Mukaddes'te veyahut da İbrani tarihinde anlatıldığına göre bir gerilla hayatı var. Kayınpederinin bunu öldürmeye kalkması, kayınpederinin şerrinden dağlara sığınması, dağlarda uzun süre yaşaması var. Bunu hiç unutmayalım. Evet. Şimdi ileride o gelecek. Yani Davut Peygamber'e o noktalarına da gelecek. Şimdi bu dağlarda yaşarken dağlardan çok rahat istifade etmiş. Dağ hayatını, o gerilla hayatını, dağdaki hayatını mağaralarında yaşamadı. Kayalara tırmanma, atlama vesaire gibi tamamen dağ hayatını, ne diyeceksin, gerilla hayatı de, tarzan hayatı de, evet, komando hayatı de. Evet. Onlar artık şey yani yapmış, bazı yerli yabancı hani komando askeri eğitimi almış bir insan o dağda bayırda her türlü o en aşırı zor doğa koşulları içerisine bile hayat, bizim şehirdeki yaşantımızdan daha iyi bir hayatı hiç şikayet etmeden hayatını idame ettirir. Engelleri aşarak, dağdaki taştaki her türlü engeli yaşayarak, aşarak rahat yaşayabilen bir adam. Evet. İşte burada Davut Peygamber'in peygambere dağların müsahhar oluşu bu. Dağlarda hiç sıkıntısız bir hayatı oldu. Şimdi bak arkadan da kuşları da bak kuşları da toplu olarak oyuna boyun eğdirmiştik. Şimdi kuşları da ona boyun eğdirmiştik ifadesinde kuşları da Davut Peygamber'in istifade edeceği bir özellikle yaratmıştık. Evet. Bu iki noktayı da dikkate alacağız. Şimdi Davut Peygamber dağlardan rahatlıkla istifade edebiliyor. Dediğim gibi komando eğitimi almış, gerilla hayatı yaşıyor. Evet. Öyle diyeyim. Hiç sıkıntısı yok orada şey yapıyor. Bir de kuşlar. Kuşları da boyun eğdirdik diyor. Yani Davut Peygamber dağdaki kuşlardan da istifade etmesini de biliyor. Evet, o yaşantısında ya, kuşlardan da istifade ediyor. Şimdi nasıl istifade ediyor? Kuşlardan nasıl istifade ediyor? Bunu ileride Neml suresinde mantıkat tayır gelecek. Orada bu kuşlar detayı Süleyman'la ilgili uzun uzun anlatılacak. Tamam. Ama şimdi olay burada iyi anlarsak Neml suresindeki Süleyman'ın kuş meselesinde iyi anlarız. Evet. Önce burada kuşların Süleyman peygambere de boyun eğdiği, onun kontrolünde olduğu. Onu da bilmemiz kuşlar lazım. Dediğimiz zaman hangi kuş? Bütün alemin kuşları falan demek değil. Yani öyle diyelim. Şimdi o olayda şeye baktığımız zaman iki tane noktası var. Kuşların kontrolü boyun eğmesi nedir? Mesela şahin gibi kuşlardan, doğan gibi kuşlardan avcılık. Şimdi de avcılıkta kullanılıyor. Tabii, ya. Aynen kullanılıyor. Davut Peygamber de şahinin, evet, doğan kuşunun yaralanmış, böyle özelliklerini keşfetmiş. Evet. Onları kendine bağlamış. Onlara avcılık yaptırtıyor. Evet. Rahat rahat kendini besliyor. Alıştırmış kendisine. Alıştırmış kendine, onlarla besliyor. Mesela bir de güvercin. Güvercin de şey yapmış, onun hani postacılık özelliği var ya, evet, beynindeki o şeyde. Onunla da bir yerlerde iletişim kuruyor. Hedefe gidiyor oradan. Hedefe gidiyor, geliyor. Evet. Bir başka yön daha, Neml suresindeki gibi hütüt kuşu var. Bu hütüt kuşu da su kaynaklarını iyi biliyor. Yani dışarıdaki suların varlığını değil, arazi üstünde de, arazinin içerisinde benim 20 metreye kadar su derinliklerinde o kuş kendindeki hılkattan, fıtrattan, Allah'ın koyduğu özellik nedeniyle onu da bilebiliyor. Yer altındaki suyu da keşfedebiliyor. Demek ki Davut Peygamber o dağlarda yaşarken doğandan, şahitten avcılık, güvercinden postacılık, hütütten de su hütütten kaynaklarını, de, su kaynaklarını. Bizde ibibik diye geçiyor ibibik. Bizim Türkçedeki mesela o kuşun özelliği. O kuşlardan da istifade etmesini bilmiş. Evet. Bak şimdi adamdaki özelliklere bak. ve bunlarla birlikte tesbih de ediyormuş. Ha, şimdi en tesbih ayrıntılı etmesi. Noktada bir şey daha oraya getirdik. Tesbih. Tabii, tesbih. Şimdi biliyorsunuz tesbih sözcüğünü öz anlamından çıkararak Sübhanallah demeye getirdiler. Herkesin eline 33'lük 99'luk birer tane tesbih verdiler. Bunun adını tesbih şey yaptılar. Ve bu tesbihi de şey yaptığın zaman Süleyman, Davut peygamber ne yapar? Kuşlarla beraber dağlar da buna katılır yankısıyla koru falan halinde. Filan koru halinde. Sübhanallah, Sübhanallah sabahtan akşama da Sübhanallah tekerler. Onunla bir alakası maalesef. Yok. Şimdi, evet, onunla bir alakası yok. Şimdi burada bu noktayı da iyi kavramamız için tesbihin ben anlamını. Bu konuyla Davut'la ilgili tesbih dağlarla ilgili önce iki sureden iki ayet daha vereceğim. Sonra özünü anlatayım bunun. Buyurun. Ve andolsun ki biz Davud'a tarafımızdan bir fazlalık ve kuşları verdik. Gördünüz mü? Davut peygamberde kuşlar da şey yapılmış. Bir fazlalık yani bu kendisi o hayat tarzındayken kendisini geliştirmiş. Sıradaki kentteki insanlara göre bazı özelliklerin ve güzelliklerin sahibi olmuş. Ve hepsine yasa ve bilgi verdik. Bu burada da var zaten. Davut'la beraber Allah'ı noksan sıfatlardan arındırsınlar diye dağları ve kuşları büyük buyruk altına aldık. Onları insanların yararlanacağı ölçüler içinde yarattık ve biz yapanlarız. Enbiya 79. Sebeon. Ve andolsun ki biz Davud'a tarafımızdan bir fazlalık ve kuşları verdik. Ey dağlar, onunla beraber dönün. Evet. Burada Davud ve dağ ilişkisi var. Onu burada anlattım. Burada kuşların bak kuşların ve dağların teşbihi var. Burada bir ayrıntıyı da ben vereyim de burada onu da atlamış olmayayım. Değerli izleyicilerimiz bilsin. Kuşlar dediğimiz ifade kuş belki de buradaki kastedilen dağlardaki kuş değil. Bu özelliği de vereyim. Şimdi Davut peygamberin çevresinde o günkü şartlarda bayrakları, sancakları kuş olan bir millet var. Bir devlet var, bir ülke var. Hititler. Hitit. Hititler. Şimdi belki de bu olaylarda Davut peygamber onlarla da işbirliğindeydi ve böylece Hititlerin bir grubuna bak bir grubuna evet. Davut peygamber hükmetmekteydi. Onlarla işbirliği işindeydi. Olabilir tabii. Bu ayetlerden bunu da anlıyoruz. Bakın buna da hiçbir engel yok. O gün için dediğim gibi buradaki kuş olayında olduğu gibi o günkü Hitit devletinin sembolü, sancağı kuştur. Evet. Şimdi biz bunu bazen şöyle söyleyeyim. Mesela Türkçe'de bir cümle kuralım. Buna benzer. Bunu kuş şey yapsın. Diyelim ki bugün İstanbul'dan Kara Kartallarla Sarı Kanarıların maçı var. Maçı var. Denilebilir. Dedik. Tabii. Tamam. Şimdi biz burada bunu dediğimiz zaman yani Kartallarla Kara Kartallarla Sarı Kanaryaların maçı var dediğimiz zaman hakikaten Kanaryalarla gerçek Kanaryalarla tamam mı? Kartalların maçının olduğunu kimse anlamaz. Kimse aklına getirmez. Hiç kimse aklına getirmez. Burada derler ki işte falan futbol spor kulübüyle falanın burada bunun maçı var. Maçı var anlaşılır. Bu, evet. Aynı bu ifadeler bunları da ifade etmiş olabilir. Olabilir gayet Hitit şeysi etmiş çok olabilir. Tutuyor. Bunu da bilelim. Şimdi biz kanaatimiz yani ben şahsi kanaatim ilerideki şeyde Hitit olayındaki falan şeyde de geleceği üzere birincisi kuşlar yönüyle ele alıyorum. Dağla kuş ilişkisini alıyorum. Şimdi burada bunlar tesbih edermiş. Şimdi tesbih öz anlamı neydi? Gerçek anlamı Allah'ın tanıtılması. Tabii. Allah nasıl bir Allah? Allah'ın noksan sıfatlardan arındırılması evet. ve Allah'ın kemal sıfatlarıyla da muttasıf olduğunun bildirilmesi. Allah'la ilgili bir bilgi. Tesbih şimdi tabii. Dağlar ve kuşlar Allah'ı nasıl arındırırlar? Şimdi bu çok önemlidir. Yani nasıl arındırırlar, nasıl tesbih ederler noktasına gelince, şimdi şöyle burada birkaç ayet daha takdim edeceğim. Evet. Hadid 41'de göklerde ve yeryüzünde bulunan şeyler Allah'ı her türlü noksanlıktan arındırırlar. Ve o en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı en iyi engelleyen, sağlam yapandır. Evet, göklerde ve yeryüzünde bulunan şeyler Allah'ı her türlü noksanlıklarından arındırırlar. Yani yerdekiler, göktekilerin hepsi Allah'ı tesbih ederler. Bunun tesbih şeyiyle arındırırlar. Öyle dedik yani. Tamam. Şimdi dağlar, taşlar, kuşlar göklerde ve yeryüzünde olan varlıklar mı? Tabii. Orada duralım. Evet. Nasıl arındırırlar? Burada husus verdiydi, burada da umum verdi. Bak. Umumi, evet. İsra 44'te. Hı. Buraya da çok iyi dikkat edeceğiz. Tüm gökler, yani uzay, yeryüzü ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı noksan sıfatlardan arındırırlar. Onun övgüsüyle birlikte noksan sıfatlarını arındırmayan hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların Allah'ı noksan sıfatlardan arındırmalarını iyi kavrayamıyorsunuz. Şüphesiz ki o yumuşak davranandır, çok bağışlayandır. Evet. Evet. İsra 44. 44. Nur 41'de de vereceğim. Göklerde ve yeryüzünde bulunanların, dizi dizi uçanların, kuşlar, arılar, bulutlar, boranlar Allah'ı her türlü noksanlıklardan arındırdıklarını görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Evet. Nur 41'de de geçer. Ayrıca bu Haşr 1'de, 24'te, Saf 1'de, İsra 44'te, Ra'd 13'te, Cuma 1'de, Tegabün 1, Enbiya 79, Zümer 75, Mümin 7, Fussilet 38, Şura 5, Araf 206'da da geçer bu olaylar. Şimdi öyleyse bu cansız varlıkların Allah'ı tesbihi nedir? Bak şu anda bunlar arındırabilmesi için, arındırdığını görebilmek için onların, bak Allah diyor ki yeryüzünde Allah'ı tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur ama siz bilmiyorsunuz, kavrayamıyorsunuz diyor. Evet. Kavramak neye bağlı? Bilgiye. Bilgiye bağlı. O maddeyi incelemeye bağlı. Bunun anlamı şudur. Zerreden küreye, özellikle İsra 44'teki ifadeyle, yeryüzünde zerreden küre hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih etmesin diyor. Canlı, cansız her şey Allah'ın imzasını taşıyor. Onu iyi incelersen, onu yapanın, tamam, koyanın, şekil verenin, hepsinin bir yaratıcısının varlığını, o varlığın da eksiksiz, noksansız, çok mükemmel bir varlık olduğunu keşfedersiniz, bilirsiniz diyor. Tarika, evet. Öyleyse Davut peygamber de burada şunu diyeceğim. Kuşlarla ilgili, dağlarla ilgili hakikaten ne diyeceğiz? Kuşlarla ilgili bilgilere, zooloji bilgisine, zooloji. Dağlarla ilgili de jeoloji bilgisine sahip olmuş. Evet, enteresan. Ve böylece bu dağların, taşların, bu kuşların, bu özelliklerinin sıradan biri tarafından değil, tamam mı? Noksan sıfatlardan arınık, mükemmel sıfatlarla donanık olan bir varlık tarafından yapıldığını keşfetmiş. Biliyor bunları. Hepsini, evet, bunları öğrenmiş. Evet. Ha. Şimdi bu bağlamda şimdi bir şey daha var. Burada onu da hatırlatayım. Ona kısa değineceğim. Araf suresinde 143. ayette Musa peygamberle Cenab-ı Hak arasında geçen bir diyalog var. Musa peygamber işte Mikat'a, randevu mahalline orada gelir. Orada konuşur. Orada der ki Rabbim der, kendini bana göster de bir göreyim der. Evet. Tamam. Allah da ona der ki, lan terani. Sen beni göremezsin. Göremezsin. Tamam. Ve göremeyeceksin. Ama bak şimdi burada. Lakin şu dağa bir bak. Hı. Tamam mı? Dağa bir bak. Eğer ki o mekanında karar kılıyorsa, o zaman beni görürsün. Ama aksi halde bu olmaz der. Hı. Şimdi orada bir şey var böyle. Allah daha tecelli ettiği zaman her şey değişir. Oldu. Bak şimdi burada çok tecelli. Allah'ın tecelli etmesi. Şimdi burada tecelli cilalamak demek. Yani Cenab-ı Hak orada Musa'ya o dağın özelliklerini, evet, dağla ilgili bilgileri vermiş ki o bilgiler sayesinde Musa kendisinin ne olduğunu, maddenin ne olduğunu, Allah'ın da ne olduğunu kavramış. Evet. Ve böylece Allah'ın yeryüzünde görülmezlerden olduğunu anlamış. İşte bu tesbihtir. Bak işte bu tesbihtir. Anlamış. Evet. Onun için burada dağların müsahhar oluşu, Davud'un da dağlarla, kuşlarla birlikte tesbihi, dağlarla ilgili jeolojik bilgiye, kuşlarla ilgili jeolojik bilgiye sahip oluşunu ve bu bilgilerinde, bu özelliklerinde mükemmel bir varlık tarafından yaratıldığını keşfetmiş olduğunun beyanıdır. Davud Aleyhisselam bunları keşfetmiş. Evet. Demek ki Davud Aleyhisselam da yani sokaktan tutulmuş şeydeki bir adam değil, tombaladan çıkma bir bilgi adam sahibi değil. Ha, Cenab-ı Hak peygamberini onu ona göre seçmiş. Tabii. Ve o bilgileri ulaştırmış ve öylece de yeryüzünde, evet, ona da tebliğ ve inzar görevini yaptırmış. Efendim burada bir kısa ara veriyorum, reklam. Peki. Arası isterseniz. Oldu kardeşim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Hulki Cevizoğlu'ndan iki dev eser, Compositio, 1919 gizli Amerika Birleşik Devletleri işgali. Gazeteci yazar Hulki Cevizoğlu'nun farklı felsefi görüşleri ve bilim dallarını harmanlayarak adeta bir birleştirme seremonisi yarattığı Compositio, bilim ve felsefe dünyasına bambaşka bir ışık tutuyor. Hulki Cevizoğlu'nun 1919 Gizli Amerika Birleşik Devletleri İşgali adlı çizgi roman özetli kitabında tarihten gizlenen çok önemli gerçeği yazılı ve görsel belgeleriyle nefesinizi tutarak okuyacaksınız. Tarihin derinlerde gizlenen gerçeklerine adeta mercek tutan eser, bir solukta bitireceğiniz kadar sürükleyici. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci arada Sad suresinde Davud Aleyhisselam konusunun açıklanması esnasında dağların Davud'a, peygamberimize boyun eğdirişi konusunu açıklıyordu Hakkı Bey. Bunda bazı örnekler verdiler. Buyurun devam edelim efendim. Evet. Şimdi bu arada tabii demin demiştik ki programda Davud peygamber ve Süleyman peygamber haklarında en çok yalan ve iftira, evet, atılmış şeylerdi. Maalesef. Şimdi klasik şeyler de Davud peygamberin bu dağlarla ilgili ve kuşlarla ilgili, tesbih ile ilgili bir naklim var. Onu bir buradan nakledeyim, evet, de yani millet tebessüm etsin. Yani şeylere, evet, din adına neler. Bunlar halen söyleniyor camilerde maalesef. Ha, şimdi oradan atılıyor. Şimdi bak, Allah Teala Davud'a sesinin gür ve güzel oluşundan ötürü dağda hoş bir yankı ve yine sesinin güzelliğinden ötürü kuşların kendisine kulak vereceği bir özellik vermiştir. Şimdi bak bu şey, bu efsanenin şeyi literatüre de girdi. Hani böyle güzel sesli Davudi ses falan filan derler ya. Evet. Ha. Şimdi bu oralardan hani kaynaklanıyor. Şimdi böylece dağın yankısı ve kuşların Davud ile beraber cıvıldayışları adeta bir tesbih olmuştur. Ya. Şimdi Muhammed bin İshak şunu anlatmıştır. Bak bunlar Hazret işte tartışılmaz. Hazreti Köroğlu gibi. Aynen kabul edeceğiz. Allah Teala hiçbir mahlukuna Davud'a verdiği gibi güzel bir ses vermemiştir. Öyle ki o Zebur'u okurken vahşi hayvanlar Davud'un onları boyunlarından yakalayabileceği bir mesafeye kadar yaklaşırlardı. Arslanlar falan tutabilecek seviyede. Şimdi atış serbest demek ki. Allah Teala dağları onun emrine amade kılmıştır. Bundan dolayı onlar onun istediği yönlere hareket ediyorlardı. İşte dağların böyle onun istediği yere gitmeleri bir tesbihtir. Çünkü onların bu hareketi Allah'ın kudreti ve hikmetinin mükemmelliğine delalet eder. İbn Abbas da şöyledir. Davud tesbihata başladığında dağlar ona uyar, kuşlar da ona doğru gelip toplanır ve onunla birlikte tesbihata bulunurlardı. Eğer akılları olmadığı halde kuşlar Allah'ı nasıl tesbih edebilirler denilirse biz deriz ki demiş, tamam mı? Bu hususta şöyle denilebilir. Allah Teala onlar da kendisini bilebilecekleri kadar akıl yaratmıştır. İşte bu durumda onlar Allah'ı tesbih etmişlerdir. Bunlar, yani bütün bunlar aslında Davud'un birer mucizesidir. Kuş demişler. Aklı kadar aklı var gene diyor. Ha işte. Kuş aklı. Böyle kadar. Dedikleri şey zaman akıl şey mantıktan bulmuşlar. Öte. Tamam mı? Evet. Evet şimdi burada Davud'un diğer özelliklerine gelelim. Şimdi dağlarla ilgili, kuşlarla ilgili bilgi sahibi oluşunda işte yaptık. Tamam mı? Evet. Diğer noktada bak burada. Hizmet verilmişti kendisine. Bir de mülkünü pekiştirdik. Ona mülk verdik. Mülk verilmesi. Pekiştirdik demek krallık demek. Hmm. Devlet başkanlığı verdik. Ve evet Davud devlet başkanıdır ve ona yasayı ve hakkı batıldan ayıran sözü söyleme imkanı verdik. Ayetteki ifadesiyle faslı hitap verilmiş. Evet, şimdi buna Davud'a verilen nimeti, faslı hikmet dediğimiz zaman hikmeti daha önce açıklamıştık. Evet, açıkladık. Yasa demek. Evet, kanun hikmet yasa. Dediğimiz zaman daima toplumda evet, evet, toplumun içerisinde zulmü, fesadı, kan dökümünü ortadan kaldırıp adaleti sağlayan ilke, kanun, kural, düstur demek. Evet. Davud'a da bunları vermiş. Her peygamber verildiği gibi. Şimdi Kur'an'da zaten Davud'a Zebur'un verildiği ifade ediliyor. Davud'a Allah'ımız Zebur adında bir kitabı vahyetmiş. Evet. Tamam. Bunda imanımız tamdır, şüphemiz yoktur. Tabii. Ama piyasadaki kitab-ı mukaddesin içerisindeki zebur denilenin yerinde gerçek zeburla hiçbir zaman uzaktan yakından alakası yoktur. O mezmurlar dedikleri. Yani. Mezmurlar onun içerisi. Tamam mı? Onlarla da bir alakası yoktur. Yok. Şimdi. Şimdi faslı hitap dediğimiz hitap. Zaman şimdi böyle şimdi hitap hitaptaki ayrıcılık demek. Sözcük anlamı var ya. Hitaptaki ayrıcılık. Hitap var ya, nutuk çekme falan yani şeylerde. İnsan birbirine şey yaparken bunu hitabeti güçlü, kuvvetli derler. Falan derler. Tabii. Hatip insan deriz ya. Onun gibi. Tamam. Evet. Şimdi o hitabet sanatında da çok ileri düzeyde. Ama burada bir de fasıl şeyle gelmiş ki bu da. Böyle belli konuşan, hükümlerini açık bir şekilde getiren, muhataplarına ne demek istediğini gayet net olarak anlatan bir kişi. Evet. Davud'un da bu özelliği var. Mesela şimdi daha önce değindik mi bilmiyorum. Böyle değerli izleyicilerimiz Kur'an'dan bunu da bilsinler. Mesela Musa peygamberde faslı hitaplık yoktu. Evet yoktu. O dedi mi? Evet. O meramını zor anlatan birisiydi. Evet. Ve kendisi onu dilinin çözümü için, iyi konuşabilmesi için, dediklerinin iyi anlaşılabilmesi için kendisine tercüman vari veyahut da sekreter vari kardeşini istiyordu. Evet. Vezir olarak onu istiyordu. Tabii. Hatırladığımız kadarıyla. Ve neticede Firavun da bir yerde ne dediği anlaşılmaz bu adam diye diyordu. Onu da tahkir ediyordu. Evet. Şimdi Musa Aleyhisselam'da bu özellik yok. Ama Davut peygamberde faslı hitap dediğimiz bu özellik ve bu güzellik varmış. Bunu ifade ediyor, evet. Evet. Şimdi öyleyse şimdi yine böyle devam edelim. Davut peygamberle ilgili Kur'an'ı anlatımları. Sonra böyle hani ötekileri de değineceğiz kısaca. Tabii. Davut peygamberle ilgili uydurukları da bir hatırlatacağız. Sağlamasını yapıp çünkü Kur'an'daki maalesef doğruları iletmiş olacağız. Tabii. Masal evet gibi anlatılıyor şimdi Müslümanlar, onlar hala inanıyorlar. Şimdi Davut peygambere ne denmişti yukarıda? Hüküm verildi demişti değil mi? Hikmet evet verildiği söylenmişti değil mi? Hikmet verilmesi. Şimdi hikmet verildi denmişti. Şimdi bakın o hikmetin bir tane uygulamasını hemen Cenab-ı Hak bakın o hikmet şöyle diye bir örneğini getirdi. Örnek. Davud'un burada hikmet uygulayışını göreceğiz. Bizzat uygulamasını gösterecek. Evet evet. Davud'da bir tane hikmetini güzel bildiği, onun vahyettiği, o sayede İşte bir mahkemede nasıl hüküm verdiğinin de örneği geldi. Çok güzel. Şimdi bu ayetlerde de 21'den sonra da Davut'la ilgili o bölümü evet 26'ya kadar da onu göreceğiz evet Allah'ın efendim izniyle. Tamam. Hitap peygamberimize geldi yine. Ona hitap ediliyor. Ve sana şu davacıların haberi geldi mi? Hı. Bak şimdi bir davacı, evet, bir davalaşma olmuş öğretecek da. Öğretecek Rabbimiz ona. Tabii. Onu biliyor musun? Bunun anlamı ne biliyor musun? Bu sözün sana gelmedi. Tabii ki. Sen bunu bilmiyorsun. Sen bunları bilmiyorsun. Bak biz sana Davud'un bir mahkemede nasıl hüküm verdiğini anlatacağız. Nasıl hüküm sahibi, neler biliyormuş, mahkemede ne uygulamış. Ya. Onu örnekleyeceğiz. O sana geldi mi? Hayır. Bu sorunun edatı dediğim gibi hayır gelmedi demek. Şimdi bu geldi mi diye müsbet şeyde helleteke nebeun diyor. Nebe önemli haber. Evet, sana önemli geldi haber mi? Gelmedi. Evet. Ha. Öyleyse bazen de bir tersten geldiği zaman bu oldu mu diye hani istifam inkarı takdir edin. Cevap bekleriniz veyahut da tersi gelir. Evet. Gelmedi mi diye sorarsan bu hel edatıyla geldi. Öyle anlaşılır. Geldi. Burada da geldi mi diye geldi. Ha, bu sana gelmedi. Sen gelmedi. Şimdiye kadar bilmiyordun. Bak şimdi Cenab-ı Hak onu anlatacak. Hani onlar mihraba Davud'un özel evine çıkıp varmışlardı. Burada sözcüklerden. Burada mihrap diye geçer. Mihrabı biz hani şey deriz ya camilerdeki imamın cemaatle namaz kıldırdığı özel denen mihrap denir. Şimdi oranın aslında mihraplıkta da bir alakası yok. Orası hani mihrap özel ofis demek. Ofis anlamında. Yani özel ofis demek. Şimdi burada Davud'un mihrabı var. Özel odası diyeceğiz. Veyahut da bürolardaki özel makam diyelim. Evet, tamam mı? Makam şeklinde. Ha, mesela bir hükümet binasına gittiğiniz zaman kaymakamın ofisi onun mihrabıdır. Evet. Müftünün aynı şeydeki müftünün mihrabıdır. Mekamıdır. Veyahut da hükümet tabibinin şey, öyledir. Kişiye özel mekan demek mihrab. Hizmete mahsus. Ha, evet. Evet. Kişiye özel. Kişi tabii özel ki hizmette tabii ki oradaki şeyler kamu görevlisi şey için zaten için. Hizmete amaçla özel olur da yani kişinin devamlı barındığı özel şey. Ha. Şimdi onlar mihraba geldiler. Çıkıp varmışlardı. Bak o şimdi davalı. Şimdi mihraba gittiler. Şimdi işte burada olaylar bu şöyle gelişecek. Ne zaman oldu bu? Ne oldu? Hani Davut var ya. Dedik ki toplumdan kaçak bir yerde yaşıyordu. Davut evet oraya gitti. Orada yaşıyordu. Kendine bir sığınak yapmıştı. Çadırı vardı, bilmem neyi vardı. Veyahut da özel bir mağarada yaşıyordu. Onun özel mekanıydı. Orayı kimse bilmiyordu falan filan ama halk aradı, taradı Davud'u, oraya vardılar. Davud'un yanına girdiklerinde o onlardan korku vermişti. Davud onlardan korktu. Şimdi burada bazı sözcükler var. Ben oraya hani çıkıp varmışlardı dediğim sözcüğün aşı tesevveru sözcüğü. Bu tırmanarak çıkma demek. Yani ve sonra tek bir şeyden değil, çevresel şeyden. Mesela Davut burada tepedeydi, kendine bir yer edinmiş ya. Gözetleme açısından. Halk, bu davacılar var ya, kimisi oradan, kimisi buradan, yerden, aşağıdan tepeye doğru tırmanarak oraya varmışlar. Ha. Peki, bunlar Davud'u çevirdikleri zaman bunun korkması normal. Normal tabii ki. Şimdi gelen kimdir, neyin için gelmiştir, tamam mı? Kendi ne yapacaklardır, ki kavga mı edecek, gürültü mü edecek vesaire falan, bunları bilmiyordu. Onun için Davud bunlardan korktu. Halk ona, bak şimdi, korkma. Diye tabi diyorlar. Demişler. Biz iki davacıyız. Şimdi gelenlerin içerisinde gelen 10 kişi, 20 kişi. Onca ölüm, öyle belirteyim. Gelenler iki kişi değil. Orada çoğul. Evet. Ama burada söz alıp konuşan iki kişi. Tamam. Biz iki davacıyız. Kimimiz kimimizde haksızlık etti. Şimdi sen aramızda hak ile hüküm ver. Haksızlık etme. Ve bizi doğru yolun ortasına yönelt dediler. Evet. Evet. Şimdi Davud da ne vermişti Allah? Hüküm verdi. Hikmet. Hikmet vermişti. Davud'dan şimdi hakimlik yapmasını, hakemlik yapmasını gösterecek. İşte o burada tecelli, onun hükmünü burada kullanacak. Derlerken bak şimdi, sen aramızda hak ile hüküm ver, haksızlık etme ve bizi doğru yolun ortasına yönelt dediler. Ne güzel söz, evet. Ha. Doğru yolun ortasına yönelt. Birisi de dedi ki, İşte bu benim kardeşim. Onun 99 koyunu var. Benim ise bir tek koyunum var. Böyleyken onu da bana ver dedi. Ve konuşmada bana üstün geldi, tartışmada beni yendi. Evet. Ha, şimdi olan, şimdi görünürde hani bir koyun davası gibi. Birisinin sürüsü var, 100 tane koyunu var, tamam mı? 99 koyunu var. Bir tanesinde bir tane var. Tutuyor. Onu da onun elinden almak istiyor. Hı-hı. Bir tanesinde onu. Burada Nace, bu Nace diye geçer. Bu sözcüğün ile hani akçeye de geçer bu. Evet. Para pula da geçer. Bunlar temsili anlatım. Hı-hı. Burada. Ha, şimdi pasajı okuyayım da sonra toparlayayım. Davut da dedi ki, doğrusu senin bir koyununu kendi koyunlarına katmak istemesiyle o sana haksızlık etmiştir. Hükmünü veriyor. Gerçekten de ortakların, bir toplulukta yaşayanların çoğu kesinlikle birbirlerine haksızlık ediyorlar. Ancak iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimseler haksızlık etmezler. Ama onlar da ne kadar azdır. Çok az. Çok az. Şimdi, evet. Şimdi mahkeme kurulmuş. Gelenlerin içerisinden bu olay ya gerçekten böyle bir dava, evet, veyahut da gerçekten Davud'un birikimini, durumunu kontrol edebilmek için de belki de bir mizansen. Sınamak istiyorlar. Ha, olabilir. Evet. Ha, niye olmasın yani? Olabilir. Olabilir. Yani. Böyle bir şeyi denemek istiyorlar. Diyorlar ki iki davacı geçiyor. Birisi diyor ki bunun 99 koyunu var. Bir tane de benim koyunum var. Tuttu benim onu da almak istiyor. Bu olur mu diyor. Davut da diyor ki hayır. Bak şimdi burada çok ince dikkat edeceğim şey. Doğrusu senin bir koyununu kendi koyunlarına katmak istemesiyle o sana haksızlık etmiştir. Hmm. Haksız. Gerçekten de İşte en can alıcı nokta bu. Mesaj burada. Ortakların, bir toplulukta yaşayanların çoğu kesinlikle birbirine haksızlık ediyorlar. Evet. Burada toplum içinde yaşayan insanların birbirine haksızlık ettiklerini vurguluyor bir. İkincisi burada hulefadır. Hulefa. Bir de ortaklar diyor, biliyor musun? Bu ortaklar. Yani iş ortağı olan kimseler var ya. Onların birbirlerine kazık attıklarını. Atmaya çalıştıklarını, evet, birbirlerinin haklarını gasp ettiklerini de burada ediyorlar diye Davut peygamber, bakın toplumdaki idarenin, Daha doğrusu toplumdaki idaren dediğimiz zaman bunları, kendisi dağ başında yaşıyor ya, şehirdeki, kentteki yaşam ilkelerinin, haksızlıklarının, sömürünün, zulmün, anladın mı? Güçlülerin, güçsüzlerin elindeki malları da talan edişlerinin haksız olduğunu, olmaması gerektiğini orada vurguluyor. Dağda olmasına rağmen, dağda olmasına, kentteki yaşantının, beraber yaşayanların, ortakların, toplumda yaşayanların birbirine zulmettiklerini, büyük balıkların küçük balıkları yuttuğunu, yani kafı terini vesairesini şeyini burada bir bir kötülüğünü orada naklediyor. Evet. Ve ama diyor, iman edenler, salihat işleyenler, Müslüman olanlar, İslami ilkeler, vahiy tabiine bunun haricinde onlar diyor, toplum içerisinde kesinlikle haksızlık etmezler. Çoğu olan azı da elinden almaya kalkmaz. Büyük balık küçük balığı yutmaz. Ama o da ne diyor? Ama onlar da ne kadar az. Değil mi? Ah. Evet. Halen onlar bu ne kadar az olursa olsun onlar da olmalı. Bu her zaman için geçerli olan tabii, bir şey. Tabii. Şimdi olayı bir Davut olarak şey yapma. Tabii. Davut şimdi tam orada kaldı. Bunu peygamberimize anlatıyor bak. Tabii. Şimdi burada şimdi şöyle baktığımız zaman kimsenin kimsenin malını batılıyla yememesi lazım geldiği, kimsenin kimseye haksızlık etmemesi lazım geldiği noktasınlar birer düstur mu, kanun mu? Evet. Adaletin sağlanması için düstur mu? Demek ki Cenab-ı Hak Davud'a bunları vermiş, peygamberimize de örnek veriyor. Evet. Ve peygamberimize de aynı şeyleri uygulamasını dolaylı olarak emretmiş oluyor. Evet, devlet başkanının hazırlanıyor. Hazırlanıyor. Efendim, Mekke devrinin olduğuna göre. Her devlet başkanı da biraz sonra da geleceğimiz gibi bunlara hazır olmalı. Evet. Bu ilkeleri prensipleri itaat etmeli kendisine. Şimdi yine devam ediyoruz. Evet. Paragrafın devamına. Ve Davut bizim kendisini bir takım sıkıntılarla imtihan ederek arı dur hale getirdiğimize, olgunlaştırdığımıza kesin kanaat getirdi ve anladı. Şimdi burada ben şeyleri çok kısaca anlatacağım. Burada zanne çok az kaldı da toparlayalım burayı. Evet. Süremizde çok az kaldı demek istiyorum. Bu ayeti, bu 25. ayeti orada toparlarsa buyurun efendim. Şimdi burada zanne sözcüğü kullandı. Zan sözcüğü hem yakın anlamında hem bizim dediğimiz gibi şüphe. Burada şüphe. Başkası gibi şüphelendi değil. Buradaki kesin anladı. Kesin bildi. Yani buradaki bu olayı yaşanmasıyla Davud, Cenab-ı Allah'ın kendisini, bak şimdi kendisini bir takım sıkıntılarla, belalarla, derslerle vesaireyle geliştirdiğini, tamam, fitnelendirdiğini, bak burada ifadedeki fitne, tamam, olgunlaştırma. Fitne, olgunlaştırma dedik. Neydi fitne? Bir madeni potada eritip maden dışı olan curufunun dışa atılması, halisini madenin saflaştırılması demek. Orada. Demek ki Davut o dağ hayatında var ya, o hayatta iken saflaştırılmış, olgunlaştırılmış, hakkı batıldan, iyi kötüden, güzel çirkinden ayıracak seviyeye getirilmiş. Evet. Ve bunu da burada anlamış. Evet, onu anlamış kendisi bizzat. Ve hemen Rabbinden bağışlanma diledi. Ortak koşmaktan uzak olarak yere kapandı ve döndü. Evet. O bağışlanma neydi? Dilemesi şimdi, konusunda birçok rivayetler var. Onlara girersek şimdi vaktimiz uzun şey yapabiliriz. Bunu bir fırında şey yapalım. Çünkü çok bu önemli efendim. Çok, burada senaryolar üretilmiş bir sürü. Tamam işte onu dedik ya, çok şey uydurma istiğfardan. Onları da Allah razı olsun efendim. Peki, çok teşekkür ederiz. Oldu. Sağ olun. O zaman değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sağ. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya yeni bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Yayın demeye geçen tüm kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz.